Jedziemy z tym, co patrzmy jak z dawnych lat. Powraca syn marnotrawny polskiej sceny rap. I to zostawmy tak, niech zostanie tak, nie już. Powraca pan Tadeusz i to jest fakt. Co nie wierzą, niech będą gotowi. Idę na rekord, chcę ze mną go pobić. Robisz na pokaz, szoksy masz na nogach. Chłopak, wypierdalaj w podskokach. Zrobiliśmy dobry single, to brzmi dziwnie. Upominek dla dziwek, od wielkiej ją na Wigilię. Pozostali zostali skreśleni. Ci co mieli pozostać, pozostali przy mnie. Wiesz, nie lubię idiotów, stawiam opór czynnie. Znam innych Don Quixotów, gramy w jednym filmie. Choć nie w jednym teamie, mamy wiarę resztki. Że to dziś nie wszystkie ideały odeszły. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę. No to patrz, to jest gra, synu, kto ty ze mną grasz. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę. No to patrz, to jest gra, synu, kto ty ze mną grasz. Gram na sztukę, artyzm, jestem rzemieślnikiem. To nie żarty, napierdalam rap, muzykę. Jestem cieślą, kibluję rap, wiesz to. Przekaż tamtym, że powracam, niech nie śpią. Jakiś hipster, słuchamy teraz na komórce. To niech wie, że pierdolę te środowiska twórcze. Nic z tego, bez smrania się po ego. Te nagrania pierdolą intelektualny burdel. 100 tysięcy pomysłów na sekundę. 100 tysięcy zysku, gdzie to jest kurde? Nie ma, choć czasem śpię w PLN-ach. To trudne, ale to teraz bez znaczenia. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę. No to patrz, to jest gra, synu, kto ty ze mną grasz. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę. No to patrz, to jest gra, synu, kto ty ze mną grasz. Przyjaciele, czciciele fałszywych błaszków. Mają mleko pod nosem i to jest mleko w piasku. Nauczyciele życia są tą prawdą na ciele. Anioły co upadną jak Mefistofeles. Niezależnie od wcieleń, czy to dubstep, czy two-step. Wasze portfele i tak będą puste. To złoty cielec, przecież tak Biblii ufasz. W imię fałszywej religii w końcu dasz się wyruchać. Filozofia spod kibli, co jest słuchasz w klubach. Bo przewracało się w dupach, co drugi to dupak. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę. No to patrz, to jest gra, synu, kto ty ze mną grasz. Jeden raz masz i bez szans na powtórkę. Drugi raz się nie zdarzy, zapamiętaj kurde. Mówię o tej branży, zawsze masz podwórkę.